is úgy érzed. Senki sem érz ma meg téged, hidd el hát. Veled lesz új a világ. Tegnap sem volt, a holnap még távol. Most éltél ki, csak az iskolából jöjj hát. Veled lesz új a világ. Előtted az élet fut, a butolét már jóval is rosszal vár. A mosolyod, az öröm, míg szíved szakadó, mert rátalál.